har engle ly, vi med fryd og spandig på Guds fader forlader. Vi var i nød så længe, dog hørte han vor bøn. Han ved, hvortil vi trænge, hvorfor altså blev Guds søn. Ti vil vi alle synge, med hjerte og med tunge, i dære være Gud for sit julebud. Ret i en særlig tid kom han hit til livene og dyre genløde. De ord der for så videre til alle tider hen, om ham som tog vor kvide og gav os fryd igen, gik ned for os i dyen som sol i aften ryen, og stod i morgen gry af forårs på ny. Sorgen er til glæde vendt, klagen endt. Vor glæde skal være tunge hos junge. Syng med Guds engle skarver på Jesu fødselsdag, om fryd trods nød og fare, Gud Faders velbehag, som vil al sorgen vende til glæde uden ende, bær os på barnet.